wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 sierpnia, minęła 23. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Premier mówi, że nie ma złudzeń, legalizacji aborcji w tej kadencji nie będzie. Na zmianę prawa musimy niestety poczekać. Jutro wrócą upały, miejscami termometry pokażą prawie 35 stopni. Szczególnie na Opolszczyźnie, na Śląsku. Niemcy chcą budować z Danią sztuczną wyspę. Premier Donald Tusk powiedział, że w Sejmie tej kadencji nie ma i nie będzie większości potrzebnej do zalegalizowania aborcji i, jak się wyraził, na razie trzeba szukać innych rozwiązań. Szef rządu mówił o tym podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. W ramach istniejącego prawa zrobimy wszystko, żeby kobiety mniej cierpiały, żeby aborcja była na tyle, na ile to jest możliwe, bezpieczna i dostępna wtedy, kiedy kobieta taką decyzję musi podjąć, żeby osoby, które się zaangażują w pomoc kobiecie, nie były ścigane. Premier dodał, że nie zgodzi się na propozycję Polskiego Stronnictwa Ludowego, które chce przeprowadzenia referendum w sprawie aborcji. Po burzach i chwilowym ochłodzeniu jutro znowu nadejdą upały. Prawie cała Polska jest objęta alertami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tylko nad morzem temperatura ma nie przekroczyć 30 stopni. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski mówi, że w wielu rejonach kraju będą nawet 34 stopnie. To jest ta temperatura maksymalna, którą zobaczymy, szczególnie na Opolszczyźnie, na Śląsku. No nie wykluczone, że również na ziemi łódzkiej. Upalnie ma być również w niedzielę. Wtedy przez Polskę przejdzie też burzowy front, mówi rzecznik IMGW. Ten w niedzielę najprawdopodobniej nie będzie tak niebezpieczny jak to, co miało miejsce kilka dni temu. Na przykład to, co działo się w Warszawie czy Zamościu. Tu będzie bardziej wietrzny front. Więcej o pogodzie po sporcie. Obrońca Michała K. chce dla swojego klienta listu żelaznego. W oświadczeniu wysłanym mediom adwokat byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu o tymczasowym areszcie. List żelazny pozwala na uczestniczenie w sprawie karnej z wolnej stopy do czasu prawomocnego wyroku. Prokuratura jest przekonana, że tymczasowe aresztowanie jest zasadne, bo zdaniem śledczych są dowody na udział Michała K. w nieprawidłowościach w działaniu agencji. Śledczy nie wykluczają wystąpienia o europejski nakaz aresztowania byłego prezesa. Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej, poinformował Biały Dom. Jego wartość to 125 milionów dolarów. To między innymi pociski rakietowe, amunicja i urządzenia do zwalczania dronów. Ukraina obchodziła dzisiaj Narodowy Dzień Flagi. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jest dumny ze wszystkich, dzięki którym, jak się wyraził, kolory niebieski i żółty są tak dostojne. Jestem dumny ze wszystkich naszych ludzi, którzy bronią naszego państwa i niepodległości. Szacunek, którym świat darzy Ukraińców, odzwierciedla fakt, że flagi Ukrainy łopoczą we wszystkich stolicach demokratycznych państw. Dziś niedaleko wsi Marianiwka w obwodzie czerkaskim, w geograficznym centrum państwa, podniesiono narodową flagę na wysokość 52 metrów. Niemcy są zainteresowane współpracą z Danią przy budowie sztucznej wyspy na Morzu Północnym. Duńskie władze poinformowały w tym tygodniu o przesunięciu terminu projektu o 3 lata, ponieważ firmy, z którymi prowadzono rozmowy, mają zostać zastąpione właśnie przez Niemcy. Zainteresowanie współpracą z Danią przekazało w oficjalnym komunikacie niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu. Z oświadczenia resortu wynika, że duńskie plany związane z budową wyspy, na której ma być pozyskiwana energia wiatrowa, wpisują się w niemieckie założenia zmian w energetyce. Ministerstwo Gospodarki przypomina o podpisanej w ubiegłym roku umowie na współpracę na Bornholmie. Na tej duńskiej wyspie na Bałtyku też realizowany jest projekt w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. W porozumieniu jest mowa o mocy 2 gigawatów. Inwestycje na Morzu Północnym rząd Danii chciał przeprowadzić w finansowej kooperacji z firmami energetycznymi. Przesuwając termin realizacji z 2033 na 2036 rok, duńskie władze wskazały, że partnerem będzie jednak sąsiedni kraj, Niemcy. Resort wicekanclerza Niemiec Roberta Habecka potrzebował 2 dni, żeby przekazać, że to bardzo obiecująca strategia, którą Berlin chce realizować z Kopenhagą. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Na początek szybki raport z boisk Ekstraklasy. Ruszyła bowiem 6. kolejka. Raków Częstochowa wywozi z Gdańska 3 punkty. Lechia zdobyła gola po godzinie gry i wtedy zrobiło się ciekawie. Raków wyrównał w 87, a przesądzającą bramkę zdobył w 90 minucie na liście strzelców Rifet Kapic oraz Patryk Makuch i Jonathan Brunes. Widzew Łódź wcześniej pokonał Radomiaka Radom 3-2 i wskoczył na fotel lidera, ale po wygranej w Gdańsku Raków go podsiadł. Ruszyły ćwierćfinały żużlowej Ekstraligi. Falubas Zielona Góra uległ Motorowi Lublin 35-54. W drugim meczu Sparta Wrocław u siebie wygrała z GKM-em Grudziądz 50-40. Rewanże za tydzień. Świetne wieści napływają z Kanady, gdzie na torze w St. Catherine odbywają się wioślarskie Mistrzostwa Świata do 23 roku życia. Dziś polskie osady dwukrotnie słyszały Mazurka Dąbrowskiego po złoto i to z rekordem świata. Sięgnęła czwórka podwójna w składzie Mikołaj Kulka, Michał Rańda, Cezary Litka oraz Daniel Gałęza, szlakowy. Trenerem obu osad jest Rafał Dzikoński. Dwukilometrowy wyścig w finale jest jak wojna, jak pole bitwy. Szczególnie ostatnie 250 metrów. Nie potrafię nawet opisać, co czułem i co czuję teraz. To wspaniałe uczucie. Mówił szlakowy Daniel Gałęza. Finał A wygrali również Jakub Woźniak i Konrad Domański na dwójce podwójnej. Polskie wioślarstwo ma się dobrze. Polskie koszykarki 3x3 są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy dzięki zwycięstwu w pierwszym meczu grupowym z Rumunkami 17-9. W drugim potwierdziły wysoką dyspozycję, pokonując Niemki 21-14. Oto skład: Klaudia Gerdchen, Anna Pawłowska, Weronika Telenga oraz Aleksandra Ziemborska. Wout van Aert z grupy Wisma Lise Bike wygrał 7. etap Vuelta a España z metą w Kordobie. Finiszowała 33-osobowa grupa. Na mecie van Aert był pełen uznania dla kolegi z zespołu, Amerykanina Sepa Kasa, który wykonał wielką pracę jako gregario, czyli pomocnik. I knew the final. Widziałem, że ostatni podjazd na odcinku będzie bardzo trudny, ale nie spodziewałem się takiej eksplozji w końcówce. Na szczycie znaleźliśmy się z Sepem z przodu stawki. Niełatwo było się w tym ogarnąć. Sep wykonał niesamowitą pracę. Ludzie nie mają pojęcia, jak to jest kręcić z taką mocą na płaskim, ważąc poniżej 60 kg. Mam gęsią skórkę na samą myśl. To duże zwycięstwo. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Australijczyk Ben O'Connor. Sport w Trójce wróci jutro chwilę po 7:00. W nocy na termometrach od 16 do 18 stopni. Synoptycy nigdzie nie przewidują deszczu. Sobota będzie słoneczna i upalna. Na termometrach będzie od 28 stopni na północy do 34 na południowym zachodzie. Autopromocja. Co tydzień w soboty o 9:00 serwujemy śniadania z polityką jako daniem głównym. W sierpniu pozostajemy przy porannym spotkaniu z jednym ważnym zastrzeżeniem. Śniadanie bez polityki. Tego będę pilnował. Ani słowa o polityce, ale gości prawdopodobnie będą Państwo dobrze znać. Kafelki kładłem, wie pan, nie? Zgodnie z zasadą u siebie rób jak u siebie. U obcego to wiadomo, więc ja robię u siebie, więc będę się starał jak najlepiej. Jutro gościem śniadania bez polityki będzie były poseł, a dziś dyrektor Biura Prasowego Konfederacji Michał Urbaniak. Do usłyszenia między 9:00 a 10:00. Paweł Turski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? MaxiGramax daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. MaxiGramax. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tableczka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 23. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska. Po raz drugi mówimy dobry wieczór. Color in your

ale też można było zauważyć tendencję spadkową i nie porywał i nie zachwycał aż tak bardzo jak debiut. Po latach jednak, gdy ukazał się album AM, wszyscy zrozumieli, że po coś to wszystko się wydarzyło. No a Alex Turner zaryzykował i stworzył 11 lat temu album, do którego lubimy wracać, o czym mówią liczby pokazujące ilość odtworzeń na kanałach streamingowych. I dzisiaj trochę o tej odwadze właśnie będzie nasze dzisiejsze spotkanie. Ta audycja nosi tytuł Pokój na lato, koncert Rubensa. I chociaż jesteśmy po wysłuchaniu retransmisji koncertu, to przed nami spotkanie z artystą, który można powiedzieć, że przełamuje swoje bariery, pokonuje słabości i śmiało idzie po swoje. Ale zanim do tego spotkania dojdzie, to posłuchamy muzyki, która w ogóle dzisiaj będzie współtworzona razem z Rubensem, jeżeli chodzi o tą playlistę, ponieważ ja dołożyłam swoje utwory w odniesieniu do inspiracji Piotra Rubika Rubensa. No i tak powstało naprawdę ciekawe zestawienie, atrakcyjne. Też Arctic Monkeys to bardzo ważny zespół w twórczości Rubensa, ale nie najważniejsze. Do tego najważniejszego jeszcze przejdziemy, a po drodze jest Up in the Sky. Up in the sky, learning to fly. Tell me how high. Zespół Oasis w tym roku obchodzi 30-lecie swojego debiutu Definitely Maybe i z tej okazji już 30 sierpnia będziemy mogli wysłuchać nowej, rozszerzonej wersji tego albumu, z którego pochodzi utwór Up in the Sky w nieco odświeżonej wersji, bo też i na tej wersji deluxe znajdą się nowe utwory, do tej pory niepublikowane przez zespół, no ale też i te wersje znanych już utworów nieco zmienione. Nie każdy miał szansę widzieć na żywo zespół Oasis, ale wiem, że wśród naszych słuchaczy i słuchaczek jest całkiem sporo fanów tej grupy i obiecuję, że dzisiaj jeszcze do tego zespołu powrócimy. Tymczasem zachęcam do dzielenia się swoimi wspomnieniami związanymi z zespołem Oasis. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. A ten zespół pojawia się nie bez powodu, ponieważ jest to jedna z muzycznych inspiracji Rubensa, do którego powracamy teraz, ponieważ jakiś czas temu miałam szansę połączyć się z Rubensem, spotkać się z nim online i porozmawiać na temat etapu, w jakim się teraz znajduje twórczo, ale także i o tych wspomnianych już wpływach muzycznych na jego twórczość także. No a teraz też Rubens jest w takim dosyć ciekawym momencie, bo wypoczywa po bardzo intensywnym lecie koncertowym, ale też jest na kilka tygodni przed wydaniem swojego drugiego studyjnego albumu. Jesteśmy na kilka tygodni przed ukazaniem się twojego drugiego studyjnego albumu i jestem bardzo ciekawa, jak u artystów wygląda ten moment takiego przejścia, kiedy są już zakończone nagrania, kiedy okres tych letnich koncertów również powoli dobiega końca. No i co tu robić przez te 2 miesiące? Muszę powiedzieć, że ja już nie mogę doczekać się, kiedy dorwę się w moim domowym studiu, jakby do moich instrumentów. Jak już oddam tą płytę, jakby zrobię ten master, całą poligrafię, wszystko. Jestem właśnie też w tym momencie, kiedy finalizuję te wszystkie sprawy. Ja nie mogę się tak naprawdę w obecnej chwili doczekać, kiedy zrobię jakieś świeże rzeczy, kiedy napiszę nowe piosenki, bo gdzieś ta energia we mnie cały czas buzuje i czuję po kościach, że chyba nie będzie żadnej takiej twórczej przerwy u mnie, bo mam coś takiego, że przez ostatnie miesiące zajmowałem się finalizowaniem piosenek właśnie na drugą płytę, spinaniem tego w taką wspólną całość i nie robiłem nowych rzeczy, a ja lubię generalnie zajmować się muzyką, lubię ten strzał dopaminy podczas po prostu zabawy muzyką podczas robienia nowych numerów i chyba sprawnie się zajmę kolejnymi piosenkami po prostu. A czy mogę zapytać, gdzie zbierasz teraz siły do tego ostatniego etapu tworzenia albumu? W obecnej chwili jestem w rodzinnych stronach pod Częstochową, w Kłobucku, w mieście, z którego pochodzę. Oczywiście do inspiracji przejdziemy, bo bym chciała, aby ta audycja została trochę uszyta również z utworów, którymi ty się na co dzień interesujesz, inspirujesz. Tak mi się trochę zamarzyło, przynajmniej podczas przygotowywania się do rozmowy z tobą. Mam nadzieję, że to moje marzenie się dzisiaj ziści. Natomiast zanim przejdziemy do tych inspiracji, na jakim etapie twórczości teraz się znajdujesz jako Rubens? O matko, chyba nie spodziewałem się aż takiego pytania. Nie wiem, czy marazm to jest dobre słowo, ale na pewno nie, ostatnio nie napisałem żadnej nowej, świeżej piosenki, bo finalizowałem tą drugą płytę. I wiadomo, że to jest wszystko jakby ważne, to mnie pociąga bardzo, jakby pasjonuje spinanie tej też szaty graficznej płyty, poligrafii i tak dalej, całej płyty w całość. Jest to dla mnie pasjonujące, ale jednak ten mój taki kor i rodowód bycia artystą jest po prostu w pisaniu piosenek. I w jakim jestem momencie teraz, w tym sierpniu Anno Domini 2024, jestem w takim momencie, właśnie tak jak mówiłem, że chciałbym już po prostu zacząć nowe, robić nowe rzeczy. A gdzieś byłem na paru festiwalach w tym roku, posłuchałem paru fajnych płyt, więc jestem taki, wydaje mi się, przesycony inspiracjami, i chcę już po prostu wpaść do studia, a nie miałem czasu do tej pory tego zrobić. A skoro o festiwalach wspomniałeś, no to co ciebie najbardziej urzekło w tym sezonie festiwali muzycznych? Absolutnie bez żadnych wątpliwości był to koncert Liama Gallaghera na festiwalu Sziget w Budapeszcie, ale bycie na koncercie Liama Gallaghera, z całym moim uwielbieniem do muzyki, która pochodzi z UK, bycie na koncercie na 30-lecie płyty Definitely Maybe, oglądanie Liama po prostu, mam wrażenie, w doskonałej formie wokalnej, w takiej chyba życiowej, taka świetna energia z niego bije. to mnie urzekło najbardziej w tym roku, jeżeli chodzi o wydanie koncertowe, festiwalowe z tej perspektywy słuchacza. Chyba ta odpowiedź mnie nie za bardzo zaskoczyła, tak myślałam, że tak będzie, biorąc pod uwagę fakty, jak dużo też opowiadasz o tej swojej fascynacji muzyką brytyjską. Pamiętasz może moment, kiedy zaczęła się ta fascynacja i od czego, i od jakiego zespołu dokładnie? Czy to właśnie było Oasis? To nie było Oasis, niestety, ale były to, myślę, że tak jak, ja chyba tutaj nie będę wyjątkowy, tak jak w wielu przypadkach gitarzystów, jednych z pierwszych płyt, które gdzieś tam się odkrywają gitarzyści, a na pewno ja odkrywałem, to były płyty zespołu Led Zeppelin, to były płyty zespołu Black Sabbath, to były płyty Beatlesów, Stonesów, to taka klasyczna gitarowa muzyka z, tam z przełomu 60-tych, 70-tych lat. To były te pierwsze rzeczy, które jakby trochę nieświadomie mnie zbliżyły do muzyki ze Zjednoczonego Królestwa i tak w zasadzie do dzisiaj zostało. A później przyszły te wszystkie historie takie typu właśnie lata 90. zespół Radiohead, Oasis, Blur i tak dalej, i tak dalej. Maybe I don't really wanna know how you got in grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Or maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I don't really wanna know how you got it wrong, zespół Oasis i Live Forever. To propozycja od Rubensa, z którym dzisiaj rozmawiamy o jego inspiracjach i twórczości, ale także i o tym, jak patrzy na podjętą kilka lat temu decyzję o pozostawieniu gry w tyle jako gitarzysta i wyjściu na front. Mimo tego, że ta decyzja była naprawdę spontaniczna i taka, która wydarzyła się tak naprawdę mimochodem, bo zacząłem po prostu śpiewać i pisać teksty w czasie pandemii, kiedy miałem więcej wolnego czasu, kiedy nie wyjeżdżałem na koncerty. I mówiąc wprost, miałem po prostu przestrzeń do tego, żeby porobić rzeczy i trochę poeksperymentować i porobić te rzeczy, których nie robiłem do tej pory. Jestem absolutnie pewien tego, że gdyby nie okres pandemii i nie okres pewnego rodzaju zwolnienia trochę w moim życiu, ja bym nigdy nie zaczął śpiewać, nigdy bym nie nagrał solowej płyty, bo po prostu nigdy bym nie znalazł na to czasu. Więc tak mówię przekornie, że w pewnym sensie jestem beneficjentem tej pandemii i tego właśnie czasu. Jak patrzę na to z dzisiejszej perspektywy, nadal się dziwię trochę, jak to się w ogóle wydarzyło, jak to się podtrzyło i taka niespodziewana zamiana miejsc. A jaki ty masz pomysł na to, aby wyróżnić się na tle pozostałych artystów? Bo jednak jest to bardzo trudne chyba wyróżnić się dzisiaj, w dobie, kiedy każdy z nas może tworzyć muzykę. Oczywiście nie każdy ma talent i nie każdy ma do tego predyspozycję i o tym talencie i o tych okolicznościach, które pozwalają nam dzisiaj zaistnieć na rynku. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj powiemy. Natomiast zanim, no to jestem ciekawa, jaki ty masz pomysł na to, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Żyjemy w takich czasach, że na New Music Friday co tydzień i w ogóle jakby na świecie ukazuje się kilkadziesiąt tysięcy, jak nie setek nowych piosenek i ta historia muzyki już jakby po prostu tyle trwa i naprawdę ciężko być takim oryginalnym, wiarygodnie oryginalnym. Wszystko w pewnym sensie jest jakimś takim recyklingiem muzycznym, uważam, ale wydaje mi się, że chcę być totalnie autentycznym i jak parę razy mówiłem, że ta płyta może kogoś zaskoczyć, kto gdzieś zna moje numery, to teraz właśnie wyjdą te piosenki, które absolutnie gdzieś tam sięgają z takich źródeł i z takich segmentów muzyki, do których ja jeszcze nie sięgałem, do których jeszcze nie zaglądałem i to może być zaskakujące. No i przede wszystkim chciałbym być do końca szczery i do końca chciałbym być blisko siebie. No jeżeli kogoś to moja wrażliwość i mój pomysł na muzykę jakby przekonuje, no to super, ale też nie chcę nikogo na siłę jakby przyciągać do siebie, jak żyjemy w wolnym świecie i tyle w zasadzie. Myślałam, że będziesz jednak zmuszał wszystkich do słuchania swoich utworów. Nie, zdecydowanie nie. Ja generalnie zachęcam do gdzieś tam do sięgania głębiej, do poszukiwania nowej muzyki, nie spoglądania tylko do tego głównego nurtu, bo ja uważam, że najciekawsze rzeczy gdzieś tam się rozgrywają muzycznie na peryferiach. Myślę, że to się jakoś dobrze łączy z tym, co mówiłeś i podkreślałeś niejednokrotnie w wywiadach, że przy tej drugiej płycie postanowiłeś nie sięgać do szuflady i do tych utworów, które pisałeś przy okazji pierwszego albumu, ale jednak postanowiłeś zacząć od nowa. Jednak jestem ciekawa, czy artyści, czy na przykład ty również boisz się tego syndromu drugiej płyty, czy jednak ta klątwa i ten stereotyp już nie istnieje? Oczywiście, że istnieje i nie zamierzamy zakłamywać tej sytuacji. Mogę tylko powiedzieć tyle, że to bardzo w jakiś sposób na mnie ciążyło na początku pracy nad tą płytą. Bardzo dużo o tym myślałem, bo o ile przy pierwszej płycie wszystko wydarzyło się bardzo spontanicznie, ja nie miałem absolutnie żadnych założeń i oczekiwań, poza takimi, że chciałbym wydawać piosenki. Cała ta moja solowa kariera wydarzyła się, tak jak wspominałem, trochę przypadkiem. No to już przy tej drugiej płycie nie mam czegoś takiego, bo jednak przez te dwa lata bardzo dużo się wydarzyło. No były te nominacje do Fryderyków, było sporo festiwali, były prawie wyprzedane trasy koncertowe i no może jakby nie jest to wypełniony stadion narodowy, no ale już coś tam się wydarzyło przez te dwa lata u mnie. I teraz na początku pracy nad tym płytą trochę myślałem, no dobra, jak to będzie z tą drugą płytą, ale na szczęście uwolniłem się od tych myśli. Jakby jeszcze wczoraj albo przedwczoraj całej sobie tej płyty przesłuchałem mojej drugiej i tak mówię, te numery są naprawdę tak, jakby tak je mocno czuję, tak są blisko mnie, są tak szczere i brzmienie mi się tak podoba, że w ogóle to jakby odjął ręką, jakby to wszystkie te fantomowe bóle drugiej płyty odeszły ode mnie. W jednym z wywiadów również odwołujesz się do słów Johnny'ego Casha, który powiedział, że z piosenkami jest tak, że bierzesz akordy z innej piosenki i robisz swoją. To poniekąd jest właśnie pytanie o podejście, tak. O podejście twoje do tworzenia muzyki. Bo z jednej strony mówisz, że starasz się wypływać na peryferię i poszukiwać i eksperymentować zaadaptować i trochę otworzyć się na różne inne brzmienia. Z drugiej strony pojawia się ta myśl Johnny'ego Cash'a, te głosy, że w muzyce wszystko już było, a z trzeciej strony ja jednak jestem zwolenniczką myśli, którą ostatnio przekazuje i Brodka, i Basz, którzy mówią, że jednak polska scena ma całkiem sporo do zaoferowania, że ona stale się rozwija. Oczywiście korzystamy z inspiracji zachodnich, ale tworzymy jakąś swoją własną tożsamość, niezmiennie od kilku lat. I to jest również pytanie do ciebie o to, jak ty czujesz. I powracamy trochę do początku naszej rozmowy dotyczącej tego, jakie ty masz podejście do tworzenia i komponowania swojej muzyki. Na pewno na początku chciałbym powiedzieć, że tak samo za Brodką, jak i za Baszem, że żyjemy we wspaniałych, uważam, czasach, jeżeli chodzi o polską muzykę, ilość koncertów, ciągłe przebijanie gdzieś tego szklanego sufitu, ciągle odhaczanie jakichś nowych rzeczy, które do tej pory się nie działy w polskiej muzyce. I też nie tylko jeżeli chodzi o koncerty, ale też właśnie to, co się dzieje na płytach, czyli brzmieniowo, w warstwie lirycznej. Jakby ja to wszystko przyklepuję i na maksa mnie to cieszy. Z jednej strony inspiruję się UK, z Zjednoczonym Królestwem, jest to muzyka, która mnie bardzo ukształtowała, a z drugiej strony mam takie mocne poczucie sobie Slavic Spirit, czyli tej szerokości geograficznej, na której tu jesteśmy i tego jakiegoś naszego brzmienia unikatowego, które zostało wytworzone i które dokładnie tak samo uważam, tworzy się jakby w tej chwili. Jaki ja mam sposób na komponowanie? Tak jak wspominałem, uważam, że wszystko w pewnym sensie jest też jakimś takim recyklingiem muzycznym i te wszystkie akordy, wszystkie progresje akordów już były. Nikt nowych akordów nie wymyśli, nikt nowej progresji akordów nie wymyśli. Jaki mam sposób na swoje komponowanie? Ja lubię ten taki rootsowy, korzenny sposób na kompozycję, czyli ta najprostsza metoda na komponowanie, czyli taka, że się bierze właśnie gitarę i się śpiewa i próbuje się zrobić numer. Dobry numer się po prostu sprawdzi w graniu na gitarze i śpiewaniu w najprostszych środkach. I tak staram się wychodzić przy pisaniu swoich piosenek. That you suffer to come by, say to my sky, never wanting, only in there, to live out of reach, sloping family, short to tall, one to three, swallow the key, in that footprint I will follow. Fontaines DC, Starbuster przed chwilą na antenie Trójki. Utwór, który zapowiadał od kilku już tygodni płytę, na którą czekał cały muzyczny świat, a która ukazała się dzisiaj. Mowa o płycie Romans i bardzo się cieszę, że rozmowa z Rubensem zbiega się właśnie z premierą tego albumu. Albumu, na który również czekał sam Rubens i który również tą grupą się poniekąd inspiruje. Jestem bardzo ciekawa, jak spodobała się ta czwarta studyjna płyta grupy Fontaines DC. Śmiało proszę pisać swoje odczucia na adres gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Zanim powrócimy do rozmowy z Piotrem Rubensem, który właśnie wybrał utwór Starbuster do naszego dzisiejszego spotkania, to jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy płycie Romance i przed nami utwór, który uważam, że jest najpiękniejszy na całym albumie. I feel alive in the city that you like. Wait for the day to go dreaming right by. Oh, seems so hard not to be free when you walk right beside me. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. I don't feel bad. I feel alive in the city you despise. And wait for the day when you come riding all by. Seems so hard just to be. If it matters, you complete me. Yeah. In the modern world, in the modern world, don't feel bad. In the modern world, I feel alive in the city that you lie. Ja się bardzo rozmarzam przy tym utworze. Być może dlatego, że tekst jest bardzo wzruszający. Opowiada o takim braku odnalezienia się we współczesnym świecie. Jestem ciekawa bardzo odbioru naszych słuchaczy i słuchaczek płyty Romans od grupy Fontaines DC. Proszę pisać śmiało swoje wrażenia. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Na dzisiaj jedna osoba, którą teraz serdecznie pozdrawiam, uświadomiła mi, że w 2018 roku na festiwalu wybrałam zupełnie inny koncert niż właśnie grupy Fontaines DC. Czy żałuję? Z perspektywy czasu trochę tak, ponieważ jestem ciekawa, jak brzmiał ten koncert, bo ja przytęczyłam ponad godzinę do muzyki MIA, która wtedy występowała na głównej scenie. Tymi wrażeniami z koncertów różnych grup britpopowych proszę się również śmiało dzielić, ponieważ dzisiaj właśnie ten britpop nam trochę towarzyszy, a to ze względu na gościa dzisiejszego wieczoru, czyli Rubensa, który właśnie tym Britpopem się inspiruje. No ale też i rozmawialiśmy o jego etapie twórczości, na którym się teraz znajduje, to teraz powiemy nieco więcej o tym, jak nie zgubić się w świecie, który kusi wodą sodową. To jest dobry moment na to, żeby też trochę porozmawiać na temat tego przełamywania i trochę przekraczania swoich granic, bo w momencie, kiedy pojawiła się w twojej głowie myśl o tym, aby jednak wyjść na przód całego zespołu, jednak tworzyć muzykę pod szyldem Rubens, musiało się też pojawić w twojej głowie jakaś taka myśl, czy dam radę jednak zaśpiewać, czy się odważę zaśpiewać, czy nie wystarczyłoby tylko może grać. No bo wiesz, o czym teraz mówię. Czasami pojawia się ten lęk przed zrobieniem tego odważnego kroku. Ty się odważyłeś i jak widać, to wychodzi znakomicie, bo wiem, że ty miałeś wokół siebie kilku też ludzi sprawdzonych i pewnych, którzy tobie po prostu pomogli przekroczyć pewnego rodzaju barierę. Na pewno miałem bardzo dużo obaw przed pierwszym występem na żywo i śpiewaniem na żywo, bo o ile ja sobie na początku mogę śpiewać w moim studio, mieć na uszach super słuchawki, świetnie ukręcić odsłuch w studiu, doskonale się słyszeć, to na scenie tak nie jest. Na scenie bardzo często się gra po prostu w trudnych warunkach i nie zawsze się bardzo dobrze słyszy i nie ma się tego komfortu, do tego dochodzi trema, stres i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bardzo się bałem tego, miałem bardzo, bardzo dużo obaw do tego, no dobra, ja sobie tutaj robię piosenki, jakby komponuję, ale przyjdzie ten moment, że ja będę musiał wyjść i zaśpiewać na żywo. I ten moment, pierwszy raz, kiedy śpiewałem na żywo, to było otwarcie koncertu Dawida Podsiadło na Stadionie Śląskim. Totalnie nie wiedziałem, co się wydarzy, bo wcześniej ja nie śpiewałem nawet na imieninach mojego wujka gdzieś. Jakby nie było żadnych sytuacji, kiedy pod śpiewałem prysznicem. Publicznie. Dokładnie, no pod prysznicem, ale to też prysznic to nie publiczna sytuacja jednak. Jakby nigdy publicznie nie śpiewałem nikomu, śpiewałem tylko sobie, jakby nagrywałem te piosenki. Sporo było tych lęków, sporo było tych obaw i też test jakby bojowy miałem. Czyli to pierwsze właśnie, ten pierwszy koncert na żywo, no to wydaje mi się całkiem taki wymagający. Z tej strony też oczywiście jakby dziękuję i wysoka piątka jeszcze raz dla Dawida za zaproszenie na otwarcie tego koncertu. Tak, myślę, że talent to jedno, ale w życiu liczy się też szczęście i to, na jakich ludzi natrafimy na swojej drodze. Tym się z tym zgadzasz, czy nie do końca? Oczywiście, że tak. Jakby na każdym koncercie to mówię, to, że jestem na scenie, to nie byłoby mnie tam bez ludzi, z którymi pracuję. Tutaj pozdrawiam mój zespół, pozdrawiam cały mój team, management, ludzi, którzy jakby pracują na, wydawałoby się, sukces jednej osoby, ale to nie jest tak, że to robi ta jedna osoba, za to są odpowiedzialni masę innych ludzi, którzy pomagają istnieć i funkcjonować na rynku muzycznym. To jest bardzo ważne, że w momencie, kiedy już decydujemy się przejść przez tą granicę i przekroczyć swoje jakieś słabości albo obawy dotyczące tej kariery, która jest naprawdę wymagająca i świat muzyki, nie tylko tej polskiej, ale międzynarodowej, niejednokrotnie nam opowiadał o tych ciemnych stronach sławy, kariery, czy ta właśnie skrupulatność, stawianie na nieustanne działanie jest twoim sposobem na walkę z presją, którą wywiera ta branża? Wydaje mi się, że ja chyba w ogóle o tym nie myślę tak naprawdę w obecnej chwili. Miałem parę takich momentów, że jakieś oczekiwania, być może wytwórni, może właśnie osób, z którymi pracuję, gdzieś tam zagrały mi z tyłu głowy, ale uważam, że to do niczego nie prowadzi. Trzeba po prostu robić po swojemu, trzeba być autentycznym. Na pewno, tak jak wspominałaś, trzeba być nieustępliwym i w jakiś sposób systematycznym w działaniach. Żyjemy w takich czasach, jeżeli chodzi o muzykę, że absencja tutaj na rok czasu, na półtorej roku, na pół roku gdzieś może wykluczyć kogoś całkowicie, jak ludzie mogą zapomnieć. Jest wydawanych masę płyt, masę debiutantów, masę nowej muzyki, więc na pewno ta determinacja, systematyczność jest istotna. looked over by the walls, wet fishing, wet fishing, wet fishing. Fishes to utwór, który wybrał Rubens i który wzbudza na pewno u wielu osób bardzo różne emocje i wspomnienia, bo myślę, że Radiohead to najważniejszy zespół nie tylko dla naszego dzisiejszego gościa. Nasze spotkanie dobiega końca. Bardzo dziękuję za wspólne 2 godziny. Za 3 minuty serwis informacyjny. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska. Życzymy dobrej nocy i do usłyszenia w poniedziałkowej tonacji trójki. By a jumbo jet, it wasn't easy, but nothing is. No. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Autopromocja. Unijna machina powoli się rozkręca. Po zmianach na najwyższych stanowiskach we wspólnocie czas, by stawić czoła wyzwaniom. Czy poradzą sobie z nimi nowe twarze? Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej, i Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji? O tym porozmawiam z ekspertami. Przeanalizujemy też, jak przebiega budowanie nowej komisji. Czy stanowisko komisarza do spraw budżetu dla Piotra Serafina jest zapewnione? O tym opowiem sam.